اگر دعا کوتن من سرزنش دکریم ماری اولا چوه بوی زور خیره راوستا داوای لیپورتن دکم کاد بس برو مدو خیره که ماری سرحات ماری تو را به من گریه سالی، با دو جار پید دارم، سالی ایش من مکت، یه گشتی؟ بلان آب دمانی چار سالا جاوت تگرین گشتی با من هیا نه سالی ده حتی ده دمانی ده بیتا پین سال دوارش شو حل، من جاری دمانی ده بیتا بیس سال رنگی از زهر ده زانت تو زوزی ده که دک دانه و جمارکان سالی نه بست اوهی لدوائی ده همش تک تی دکات پاش ماوی که کم اوه گرگین یه لای من دمیویت شتیکی بیر بین ماوا خاتو میشن داوی لی کردم که چاو دیری همونی هم کم لیره بو آگا دارید جا پید دلب خود تیکل بکاری من مکا اما راستا لبیرت نه چه کلاوینا نیونری قطابیانا لقطاب خانه کمان لبرتی تو ده توید بمچشن مامالا لگل لاوینا بکی ها سالی خاتو میشن خیره بوشین خود تن همو تنده لاوینیا، همو اندامکان لیرن؟ بله همو یا لیرن زور باشا، استا دست بیبکن زور باشا خاتو میشن، همو تر آمدن؟ جاری کتر دوانه که ماری تیگشتی؟ تماشاکه اما قطاب یکانی خاتو میشنه اوه اما قطاب خانه خانمه بتکولکانه تماشای خاتو نبکه چن زوانه اما راسته دلی شهزاده که گلم دولو تانه هم بینی تم باش چونن باشن الله، بانی خواردنه که خوش ده اره امرو چی من هیا؟ اوه کجارا پتاتا بستم خواردنی خوام نیا، خواردنی خاتو سالی دلم شوربه اسکوتلندی لگل گوشت و شیرینی شوربه، بانی که زور خوشی گده هر لسرتا و کسالی هات خاتو منشن گوتی گرنگی به خواردنی او بدین اما فرمانی اوه بله اما زنم ها؟ ها؟ او چی نکای؟ هیچ نکم، تنیا خواردنکی خاتو سالیم تم کرد جیمز، اگه در به خواردنکر دستوته هی آج او چی دی زود دستم شانو برون بونن خواردن برون بم زوره نه نخورید به شوه چی راز دانیشا ده سر کرسی خود لرمکه و سرمیز راوستا ماری نه بیاری بکی به سنگالو تخو باشه بلام نلی بلام بلا من ام خواردنه نخوم سی دلی؟ ماری، واده زانی به گریان هموشت دست دکوید؟ زور باشا اگر حضر لخواردن نیم خو هستا برو داره و لیره هستا برو داره لیره بلا من خوش ککم نخیر، اگر فیری آسان ابو بناز درده سی استاش برو داره ولی را پیویسته بچم با خاتو منشن بلیم خاتو منشن خاتو منشن خاتون پید بلیم که ماری چی او تو ماری او دیده چمو مالاو ماری امی گوتوه بله خوم جمله بو اما جله بو براست خب براستی ماری روش تو برو هر استا با دوی دبگره بسر چاو او چی دکن لیرا برو نزی خود هندهی دای برو خط میشن تکه ارگم پیب دبا با دوی ماری دبگرم چی دلی؟ براستی من زور پروشی ماریم تکه ادمون رگم پیب دی با دوی دبگرم زور باشا دبر اوی تو عربانه تایبت تایر رگت پیددم بلام دبی بو ماوی یک کاج میری تیر بگره کوا باشا بسر صاف خاتمشن پیتر بله خان مکم پیتر شتیکی ترسناک روی داو ماری ون بوا چی دوید؟ دی پیتر باب عربانکت بدوی داب کرین زور باشا خان مکم هر استا بابروین باشه بسر چاو خان مکم برمتی خود کپی پولیز مناله که نبینی ولی رو برواد مناله چی بچوک بله گورم ناوی ماریا گورم باشا بله من لوتی لیرم هیچ مناله چی و بچوکم نبینی و بیرده برواد باشا با چه روش تو خو من همون شینی که به تو ها دگرم بله منم دوزیه و داوی لیپرتون دکم زور داوی لیپرتون دکم خان مکم و بزنم مالیان لبورت ماوثا وانیا ایمیلیا واتا تو بویزگی شمن دفر ها ها ها سالی گرایوا سراکی زور سپاس پیتر ماری ها خان مکم Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! قصابخانة. خانه خود گرم کیتو ها ماری دبینم لیره خوش سرده تو او کاره چی زور خراپا مگری براسی من داله چیلی اصاری درم و مالا درم و مالا بس ماری چیلی مگری درم و مالا درم و بزنی ایمیلیا ام من داله به پرورده یا داله برای اوپی ایستالی بدره ها؟ بلان او خوش ککن باشه ایمیلیا تو بر پرسی لی پرورده کردنی ها؟ بلان خاتو منشم خاتو سالی اولی را چی دکی؟ دمه ببن به هاوری ماری اگر رخصتم بدیتی چی دالی؟ دمه وی تو زقسی لگاو بکم اگر رگم دیتی خاتو منشم اوه براسی اما من داله چی زور هره و بناس پرورده کراوه محاله بیدنگ بی تکه هرگم پی بدا باشه اگر توانید با هوی زیره چید لهمو کاره کاند دا گنزه لوش دا سر کودو بی ماری عزیزکم تکه مگری شر مزار مکان تکه عزیز کمکی پیست بیادن بی بیوتن هاو دماری منم سیتا درمت خود با سبتانم ارامی سما عزیزکم توانی نزانم دا توانم یا نا بلام هاو دادم لگلی او من داله که زور دل ناز کلا قطاب خانه کمان زورش هاو من لگل داوا بلام با توی بجه دیالم Mm-hmm. سفرەکە هات ماری زۆر باشە بەسە ماری شم خوش دویست منیش خوشم دوی او بردوام تا دیریم دکت هز دکم که او لگم نو هموشتی در باری من دزانه بوی من دو خوشم ای دکی من دکی تو جوایا اوی تا دیری دکتو هموشتی در باری تو دزانه سالی ای دکت برده دوا بله زوریش باشه چون بو دکم دلو که پرلا مهربانی هبو ماری اگر رگلم بی و نکید پینشان ادم مزار دل خوشم بگرم بی بابروین بله بابرون خردن بخیر بیسر چاو فرمو شورکت سندوانا چی بو ماری؟ من تنانت ولی دکیش منه ات خیال هیچ وینه چی اومنیا باشه ماری گو بگرم تا اوکاتی ایمه لقتاب خانه بی گوبین من دب مدکی تو بگو من براز سیری او بوکا جوانه ماری او بوکا لیا ناوی ایمیلیا من دایگی ایشم تو دایگی ایشی؟ بله تو دوتوانی بی بیا خوشگی گوری او بگو من ایمیلی زود خورده به من ایمیلیم خوشحالم به ناسینید من خوشگی تو ماری الله چند جانم باشه ام شو لکه من دخوی بلا ام شو کنی تر دبل جوری خوب خوی لام رو با تو چی تر نگری لبر اوی ده سالیم هیا بله ماری منالكي هي منولة ترخوية اگر بنرمي هون سكوتي لقلبكي بلام اگر باكم زاني كمنالكي تور سالم هي سري سور دميني ياخد طربة دوبام هالا فيدكني بیکیک تی چیلادهی نرمونیان و ساده ده تا قطاب خانه که منشن تا وک خزمت کاری کار بکا آیا حل سکو تی سالی تونده بی لگل بیکیک تا القیده هاتو خواتان لگل